داسی غم در پیخا پریوزی پس مکا درونا تا جڑ کڑے ہر زیغا ما شیخ سیب دوس ماما دا کڑلو دے شہید پلو انسیتا ما پریوزی پس مکا درونا تا جڑ کڑے ہر زیغا شیخ سیب دوس ماما دا کڑلو دے شہید پلو انسیتا ما شیخ سیب دوس ماما دا کڑلو دے شہید پلو انسیتا ما اوت کسر وینے پر خورے وے پس پین بدن کتر کترے وے پسپین بدن قطرے قطرے تا سے کار دلے کاری چیپ گل سنگا شبنام تا سے کار دلے کاری چیپ گل سنگا شبنام پریوز پزم کا درونا تا جڑ کرے ہر غام شیخ سیب دوس ماما دا کڑلو دی شہید پلو ستا ما مغربی جڑ در تا زوال شا ختم دے ہر مقصد مرال شا مغربی جڑ در تا زوال شا ختم دی هر مقصد مرال شا داسی غم در پیخا داسی غم در پیخا داسی غم در پیخا داسی غم در پیخا داسی غم در پیخا داسی غم در پیخا زید چلستر گونت نام داسی غم در پیشا زید چلستر گونت نام او پریوز پزمکا رونا تا جڑ کر ہر زغام شیخ سیب دوس ماما دا کڑلو دی شہید پلو ستا ما اللہ دپا قرآن او دین خدیمو لمحدث کل علیمو دپا قرآن او دین خدیمو دارغلو لہادا جوڑی پر حلو لشمر حام دارغلو لہادا جوڑی پر حرو لشمر حام پریوز پزما کا رونا تا جڑ کرے ہر زیغا وی وی شیخ سے دوس ماما دا کلو دی شہید پلو ستا ما نورستان را باند اور کڑے دس روز کر وٹو اے تنور کڑے نورستان را باند اور کڑے دس روز کر وٹو اے تنور کڑے بیا حمزہ پزان دا وحشی قانون دینا منام بیا حمزہ پزان دا وحشی قانون دینا منام وائی وائی پریوز پزمکا رونا تا جڑ کرے ہر زیغام وائی وائی شیخ سیب دوس ماما دا کڑلو دی شہید پلو ستا ما گرانا شپ نظمونو زن کرا شہید پسنگرونو ہو نور دی کرن شپ نظمونو زن کرا شہید پسنگرونو پاس تورا واخلا پاس تورا واخلا پاس تورا واخلا پاس تورا واخلا پاس تورا واخلا او پاس تورا واخلا نور سجدہ کی دخپل قلم او پاس تورا واخلا نور سجدہ کی دخپل قلم وی وی پری وزی پزما کا درونا تا جڑ کرے ہر غام شیخ سیب دوس محمد کرلو دے شہید پلو ستا وی وی شیخ سیب دوس محمد کرلو دے شہید پلو ستا شیخ سیب دوس محمد کرلو دے شہید پلو ستا